Middernacht, het begin van zaterdag 11 november. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege het toegenomen geweld en grotere dreigingen uit het criminele milieu, zegt staatssecretaris De Vries. Het gaat om het team bijzondere bijstand dat vooral actief is in de havens van Rotterdam en Vlissingen, waar vaak grote drugstransporten worden onderschept. De eenheid gaat medewerkers beschermen die de drugssmokkel bestrijden en in beslag genomen drugs vervoeren naar de plek waar het wordt vernietigd. Limburg vraagt om een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemmelot op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Dit komt na de aankondiging van het kabinet om de gezondheidseffecten van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht te onderzoeken. Limburg wil dat het onderzoek ook Gemmelot in Geleen meeneemt, dat tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stijn en Beek ligt en waar ruim 130.000 mensen wonen. Evacuaties vanuit de Gazastrook naar Egypte zijn opgeschort. Dat zou komen door problemen met het vervoer van gewonden uit Gaza naar de grens. De grensovergang is sinds 1 november open voor mensen met een buitenlands paspoort en Palestijnen die dringend medische hulp nodig hebben. Het gebeurde 2 keer eerder dat de grensovergang weer even dicht moest. Dat was vanwege bombardementen. Israël heeft het aantal doden na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober naar beneden bijgesteld, van 1400 naar 1200. Dat is omdat veel lichamen nog niet geïdentificeerd waren en een deel daarvan is mogelijk van Hamas-terroristen. De oppositie in Polen heeft een pro-Europees coalitieakkoord gesloten na de verkiezingen vorige maand. Oppositieleider Donald Tusk wil op deze manier de rechtsconservatieve PiS-partij omzeilen, die de meeste stemmen kreeg bij de verkiezingen, maar geen absolute meerderheid heeft. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar valt ook af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 4. De komende dag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden ook kans op een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Stel je deze scène even voor. We zitten in de werkkamer van een psycholoog van een genderpolykliniek. Een 16-jarige luistert gespannen terwijl de therapeut voorleest uit de officiële deskundige verklaring Transgenders voorgelicht. Het document dat nodig is voor verdere transitie. Het zijn verlossende woorden die zicht bieden op een toekomst met een lichaam dat gewenst is, in plaats van een lichaam dat afkeer en onzekerheid oplevert. Aan het eind van de scène heeft de jonge cliënt rode wangen en betraande ogen. De opluchting en blijdschap zijn zichtbaar zo diep gevoeld en zo oprecht dat ze eventuele sceptici onmiddellijk de wind uit de zeilen zouden nemen. Het is een van de openingsscènes van een film van mijn gast van vanavond, die gisteren in première ging op het internationale documentaire filmfestival in Amsterdam. De Genderpoly, They and Them. Die film speelt zich af op een genderpoly, Joes, in Zaandam. De jongeren begeleidt die worstelen met hun genderidentiteit. We zien zowel de jonge cliënten als de behandelaren, en die mensen zijn ook vaak zelf ervaringsdeskundig. Ingrid Kamerling is filmmaker. Eerder maakte ze films als In het hoofd van mijn zusje, Echo, Theater in de TBS en Blue Monday. Niet toevallig allemaal films over mentaal welzijn, want Ingrid Kamerling is naast filmmaker ook psycholoog en zorgmanager in de GGZ. Welkom, Ingrid. Dankjewel. Je komt net met de taxi aangereisd van een première in Tuschinski. Gisteren was de première, een vertoning in Tuschinski. Hoe wordt er gereageerd op je film? Nou, we hebben nu natuurlijk pas 2 vertoningen gehad. En we hadden dus een Q&A. Dus eigenlijk uiteindelijk de vragen die er werden gesteld, die waren in ieder geval positief. Dat mensen het bijzonder vonden en een rijke film. En dan komen er natuurlijk ook vragen over of kinderen dat dan kunnen beslissen. En hoe dat is om met die wachtlijsten te werken. Maar er waren ook de hoofdpersonen waren er ook bij. Dus er waren natuurlijk ook inhoudelijke vragen aan de betrokkenen. Dus dat is ook goed, want die kan ik ook allemaal niet zo beantwoorden. En dat terwijl jij zelf in die polykliniek hebt gewerkt. Ja. Je bent psycholoog. Wat deed je daar precies? Ja, ik heb eigenlijk maar heel kort zelf als psycholoog gewerkt, hoor. Daar helemaal niet. Maar het is eigenlijk zo dat ik door de film In het hoofd van mijn zusje ging ik toen nagesprekken doen in de impactcampagne. En toen ontmoette ik suïcidale jongeren. En door die ontmoetingen met die jongeren dacht ik, oh, ik heb natuurlijk zelf ook psychologie gestudeerd. Kan ik daar niet toch misschien 1 of 2 dagen in de week weer gaan werken? Dus toen ben ik als psycholoog gaan werken. Maar dat was maar heel kort, want toen kon ik ergens gaan werken als, nou, op diezelfde plek toen bij Lievegoed, als locatiemanager of coördinator. En later, nou ja, zwangerschapsvervanging bleef ik hangen. Zo is het een beetje gegaan. En toen kwam ik als zorgmanager bij Joes te werken. En als zorgmanager doe je wat? Ja, dan ben je verantwoordelijk voor de mensen die er werken. En, voor het team? Ja, voor het team eigenlijk. En voor de financiën ook. Dus dat was een beetje een rare combinatie. Wat grappig. Met dat je dan ook een film er gelijk over zou maken. Ja, want wanneer kwam in jouw hoofd, terwijl je daar werkte als zorgmanager, op van, hey, waar ik nu werk, is een mooie arena voor een film? Dat was eigenlijk moment 1. Oh, dat ik het team leerde kennen. Alleen dat heb ik toen wel uitgezet. Want ik heb wel vaker dat ik op een plek kom en denk van, dat is net een filmscène. En dat was ook een filmscène. Dus het was een moment, op 1 juni, dat was toen mijn eerste dag. En toen zou ik kennis maken met het team. En ik wist dat er een hele teamdiscussie was. Dat was mij verteld. Maar ik moest ook kennis maken. Maar ik begreep ook dat er een coach bij was. En dat het allemaal rommelig. Nogal rommelig was. En dat ik wist ook niet wat. Dus ik kwam binnen. En toen klopte ik aan. En toen stond ook Sander dan, de huidige hoofdpersoon. Die stond op dat moment. Een van de psychologen. Ja, hè? Met heel veel vuur. Ja, was zo geraakt door iets dat hij was gaan staan om zijn woorden wat meer kracht bij te zetten. Toen dacht ik, nou, wat is dit? En dan waren mensen die daar al fel op reageerden. En nou ja, wel binnen no time had ik ook wel in de gaten dat er al wat er speelde. Dus iemand zei ook van, nou ja, sorry dat je dan zo binnenkomt. Maar ik zei, nou, dat maakt niet uit, want ja, dan hoef ik ook niet lang over te doen om dat team te leren kennen, want alles ligt meteen op tafel. Dus. En wat was de inzet van de discussie? Nou, dat ging toen over wie de teamcoördinator zou worden. En dat werd democratisch besloten of zo? Niet helemaal, maar er was van alles mee. Maar dat had ik ook weer gemist natuurlijk, want het was mijn eerste moment. Ja. Maar ik dacht wel, nou, dat kan hier behoorlijk fel aan toegaan. De mensen waren heel gedreven en heel. Ik dacht toch, maar dit is toch gewoon werk? Maar dat. Het was veel meer dan werk. Je merkte dat alles door elkaar heen liep. En dat mensen zo gedreven waren om dat, ja, natuurlijk ook voor de jongeren daar zich in te zetten. Maar ook omdat een deel trans is. En dan gaat het ook nog ergens over jezelf. Ja, een deel van het team is zelf transgender. En dat is heel bijzonder. Het is de enige plek in Nederland waar dat zo is, hè? Nou, inmiddels niet meer. Ze waren de eerste. Mm-hmm. Maar en het was een beetje nat dan een tijd. Dat er transgenders ook zelf in dat team zitten wat verwijst. Vragen we ze ook toen ook op andere podies van, is dat dan wel onafhankelijk genoeg? Toen dat die mensen die kant op duwen. Ja, doe daar het. Was men bang voor. En bij Youse zijn toen ervaringsdeskundige professionals gekomen. En professional zijn, psycholoog en dan ook ervaringsdeskundige. Ja. Maar het was altijd in combinatie met mensen die niet ervaringsdeskundig zijn. Zodat je wel die balans hebt in het team. Ja. En nu zijn er wel meer polis die dat ook hebben. Jij dacht, dit is een film. Ik ben en zorgmanager en filmmaker. Maar ik moet even van stoel van petje wisselen eigenlijk. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, eerst dacht ik, het gaat gewoon niet om hier een film over te maken. En toen, op een gegeven moment, hoe vaker ik daar kwam, vond ik het steeds intrigerender. Ook als ik mezelf dan voorstelde in zo'n rondje. En dat ook iets met mij deed. Dat ik dan de minderheid was op dat moment in dat team. Omdat je een heteroseksuele cisvrouw bent. Ja. En dus dat speelde ook mee. En ik vond ook de morele dilemma's, die vooral heel interessant. Die van de behandelaars. Nou, en toen ben ik gaan kijken of ik het met iemand anders kon doen. Of aan iemand kon tippen, maar dat wilde ik eigenlijk ook niet. En toen dacht ik, nou, misschien iemand anders en dan samen. Maar we kwamen er gewoon steeds niet uit. Want dan heb ik alsnog twee petten op als je het samen doet. Dus ja. Toen hebben we besloten, ook met overleg met het Filmfonds en de Omroep, dat ik dan daar weg zou gaan als dat zou mogen. En uiteindelijk heeft de directie gezegd dat dat kon. Dus ik ben naar een andere afdeling gegaan. Ja, dus je bent van baan veranderd om zelf een andere functie, namelijk die van filmmaker, op die plek te hebben. En dat was gelijk openheid. Iedereen had zoiets goed idee, een film over de genderpoly. Ja, tenminste de mensen in het team die op dat moment werkten, dat heb ik dat voorgelegd. Maar dat gaat ook allemaal stapsgewijs. Want ik zei, ik wil het eerst researchen. We weten helemaal niet of het er komt. Mensen vonden dat interessant en zeiden, nou, het is ook wel goed dat er daar wat over komt. Maar wat dan precies? Nou, dan ga je toch een beetje overleggen ook van wat is er belangrijk? Wat moet er sowieso in? Dus dan neem je hun ideeën ook mee. Uiteindelijk maak je helemaal je eigen film, maar je neemt die ideeën wel mee. Want zij weten natuurlijk wel ook inhoudelijk veel beter waar het aan schort. Maar je hebt ook natuurlijk je eigen agenda. Ja, en, als filmmaker. Ja, ja. Ja. En je bent, ja, precies, daar gaan we het zo wel over hebben. Je hebt de cliënten en het team, heb je allebei gefilmd. Laten we eerst even beginnen met het team. Je hebt al beschreven, dat zijn voor een deel ervaringsdeskundigen die ook beroepsmatig daar op hun plek zitten. En voor een deel gewoon mensen die alleen beroepsmatig daar op hun plek zitten. En de druk is vrij hoog als je daar werkt. Waar hebben ze mee te maken? Nou, wat ik interessant vond is dat ze met heel veel krachten te maken die hebben die op hun inwerken, of dat team inwerken. Dus je hebt dan de gewone GGZ, jeugdzorg, die al heel erg onder druk staat. Dat hebben zij ook, administratie, financiën. Maar ze hebben ook nog eens te maken met maatschappelijke keuzes die worden gemaakt of niet worden gemaakt, doordat het nu nog onderdeel is van financiering is onder de 18 onderdeel van de gemeente. Dus de ene gemeente heeft dan net wat meer geld ervoor dan de ander. Of je zit aan een budgetplafond, zoals dat heet. En dat kan betekenen dat je dan aan het einde van het jaar daar geen transgenderzorg meer kan krijgen voor een bepaalde instelling. Dat is allemaal heel ingewikkeld, maar dat zal ik maar achterwege laten. Ja. Maar daar krijg je allemaal mee te maken. En de druk tussen cis en trans, dus tussen ervaringsdeskundigen die soms... Wat betekent cis eigenlijk? Ik weet dat je het zo moet zeggen. Ja, dat je dus dat betekent dat je aan dezelfde kant zit. Dus dat je in het goede lichaam zit. Komt uit het Latijn. En trans betekent aan de andere kant. Oké. Okay. En dus daarin is een op zich altijd opbouwende discussie, waarin mensen elkaar scherp houden. Maar het is niet makkelijk om er. Het is makkelijker als het natuurlijk allemaal vanzelf gaat. En het is een vakgebied. Wat heel erg zichzelf nog moet ontdekken ook. Ze is heel erg aan het pionieren. Dat ook nog. Dus je hebt niet allemaal zekerheden. Nee, je hebt eigenlijk twee hoofdpersonen uit het team genomen. Of tenminste, ik wil er nu even twee uitlichten. En één is niet bepaald een transpersoon. Het is echt een cis, heteroseksueel, wit, middelbare leeftijd. Wat is die nog meer? Bijna alle vinkjes. Alle vinkjes. Hoogopgeleid. Ja. Very cis Sander, dat is ook wel genoemd in een buitenlands artikel. Hij heet Sander en hij is echt hartveroverend, omdat hij met hart en ziel eigenlijk werkt. En de kinderen wil helpen die komen. En ook wel moeite heeft met de gang van zaken, met de ervaringsdeskundigen, zeg maar. Ja. Nou ja, niet zozeer met ervaringsdeskundigen, omdat ze ervaringsdeskundig zijn. Want dat juicht hij heel erg toe. Dat je dus alle kanten belicht. En dat je dus, van veel jongeren voelen zich heel erg begrepen ook door ervaringsdeskundigen. Waardoor ze ook eerlijker kunnen zijn. Dus dat heeft superveel voordelen. Dat ziet hij ook. Maar er zijn wel eens discussies over bepaalde thema's, zoals de vlag of de pronouns of de pronouns is dat sommige transgender personen willen als zij en hen worden aangesproken, of als hij en hem, of als zij en haar. Ja, er zijn zoveel opties mogelijk, maar dan de bedoeling is dan ook dat je zelf ook opschrijft als cisgender persoon wat jouw handtekening is, dus bijvoorbeeld onder je e-mail dat je pronouns. Aangeeft. Dus in zijn geval zou dat dan moeten zijn hij, hem. Ja. Maar hij vindt het een beetje onzin. Ja, hij vindt dat lastig. Hij heeft het gevoel dat het dan door zijn strot wordt geduwd. Dat ook wel zo is, denk ik. Ja. En wat ik interessant vond, is dat ik steeds thema's terug zag komen. Want je denkt, ja, waar gaat het nou over? Maar uiteindelijk gaat het heel erg over meerderheid en minderheid denken. En dat vond ik interessant. Een van de hoofdpersonen, trans hoofdpersoon, transgender hoofdpersoon. Het gaat ook steeds over de naamgeving, hoe moet je het nou noemen? Mm-hmm. Zij zegt van net is eigenlijk, het gaat om het privilege van in de meerderheid zijn. Dus de meerderheid mag ook best wel opschuiven voor de minderheid. Want de minderheid voelt zich ongemakkelijk. Maar de cisgender persoon Sander zegt dan ook van ja, maar ik voel me niet ongemakkelijk. Dus het is niet mijn probleem. Waar moet ik nu opschuiven? Want ik heb geen probleem. De minderheid heeft een probleem. Dus waarom moet de meerderheid opschuiven? Nou, dat is hoe heel veel mensen het zullen voelen, denk ik. Ja. Die de film zien of naar dit gesprek luisteren. Die denken van, ja, de meerderheid is heteroseksueel en zit in zijn goede lichaam. Alles best, maar veel mensen zien het ook als een soort woke verhaal. In plaats van als een soort psychische nood. Ja, maar het is wat ik interessant vond. En dat is ook wat de film met mij deed. Niet eens de film, maar eigenlijk gewoon het opnemen van het materiaal. Dat was dat Bianca, een transgender hoofdpersoon uit de film, dat heel goed uitlegt wat voor haar dat privilege van in de meerderheid zijn betekent. Want zij is altijd in de minderheid. En zij geeft ook aan dat zij zich altijd ongemakkelijk voelt als ze ergens komt. En wat het betekent als je niet ongemakkelijk voelt. En als je het niet ongemakkelijk voelt, sta je helemaal niet stil bij dat ongemak wat een ander soms altijd kan voelen. En dan is het ook niet zo gek om als meerderheid op te schrijven voor de minderheid. In ieder geval wist ze het op zo'n manier uit te leggen dat ik dacht, ja, ze heeft wel een punt eigenlijk. Zeker. Ja, dus zeker. Dat vond ik. Heel veel mensen worden heel verontwaardigd over deze materie. Ja. Herken je dat? Bij mezelf? Nee. bij jezelf mag je ook over vertellen. Nee, maar het roept maatschappelijke verontwaardiging op bij sommige mensen. Dat dit bestaat en dat dit bestaat bij kinderen. Dat die vooral al natuurlijk zulke heftige gevoelens hebben over hun eigen gender. En daar verandering in zouden willen zien. Waarom denk je dat het zoveel verontwaardiging opwekt? Nou, vooral omdat het kinderen zijn. En dat denk dat het grote discussiepunt is van kunnen kinderen voor zichzelf beslissen? Dat zijn onomkeerbare keuzes. Niet gelijk. Dat is wel een misverstand. Dat als je vragen hebt over je gender, dan ga je naar een genderpoly. Zou je naar een genderpoly gaan? En dan zou je daar dan gesprekken hebben. En dan in aanmerking voor hormonen of operaties. Maar zo gaat het niet. Een heel groot deel van de jongeren die bezig is met hun genderidentiteit, ja, die is daarmee bezig. Eventueel met hulp van omgeving of met hulp van een psycholoog. Maar die komen niet op die genderpoly terecht. Op die genderpoly, daar sta je 2 of 3 jaar op een wachtlijst. En de jongeren die dan, voor wie dat niet meer noodzakelijk is, die vallen vanzelf af. Dus dat is een soort natuurlijke selectie. En dan hou je nog over de jongeren die, voor wie het echt grote noodzaak is. En die gaan dan eerst in gesprek, dus psychologische gesprekken. Dan worden dingen uitgezocht. En nou ja, als het na een hele periode blijkt dat die wens er nog steeds is, dan wordt er gesproken over of puberteitsremmers of als je ouder bent al mogelijk hormonen. En ja, dan heel misschien niet eens voor iedereen operaties. Dus het is niet zo dat iedereen die daar komt zo hoppakee. Nee, het is een heel traject van jaren. En niks hoeft, dus het gaat in stapjes. Dus je kan ook alleen puberteitsremmers. Dat jongeren dan denken, nou, dit is goed zo. Ik ga een sociale transitie in. En ik ga experimenteren met mijn haar, met kleding. En ik hoef helemaal geen hormoon of operatie. Ja. Ja, en het moet natuurlijk juist in de puberteit gebeuren. Want dan krijg je geslachtskenmerken die ook onomkeerbaar zijn. Ja, dat kan een hoop leed voorkomen. Niet alleen mentaal leed, maar ook dus depressie die jongeren anders ontwikkelen. Maar ook het leed van dat een lichaam al gaat veranderen. Hebben in ieder geval die therapeuten daar mij goed uitgelegd. Dat lichaam gaat natuurlijk veranderen in de puberteit. Dus de keuzes, even los van het hele lijden wat dan ontstaat, wat soms ook heel gevaarlijk is. Is het ook, kun je ook operaties voorkomen daarmee? Als je dus die puberteitsremmers zou nemen. Omdat mensen dan tevreden zijn met dat. Dat zou kunnen, maar er is eigenlijk nooit één oplossing voor. Wat voor de een werkt, Nee, dat heb ik nu ook wel echt geleerd. Want ik ben natuurlijk zelf geen transgender-expert als psycholoog. Of ik heb het allemaal van de zijlijn aanschouwd. Dus ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb in die periode. Dus... Ja, en wat je ziet is dat die kinderen wel echt enorme leidingsdruk hebben. Dat heb ik wel gezien, ja. En kinderen zijn suïcidaal of beschadigen zichzelf, haten hun lichaam, worden depressief. Het is echt heel ernstige problematiek, kan het opleveren. Ja, kan ook niet bij iedereen, want er zijn ook transgender jongeren die helemaal niet zoveel problemen hebben en heel duidelijk hebben wat ze willen. En dan krijgen ze de psychologische gesprekken en dan gaan ze het traject in. Dus het is niet bij iedereen geproblematiseerd. Maar ja, op de poli waar ik heb gefilmd, dat is een tweelijnstherapeuten. Of ja, tweelijnszorg in de GGZ. Wat betekent dat? Dat betekent dat je dus zorg krijgt. Je hebt eerste lijns, dat zijn dan een aantal gesprekken. En tweede lijns is echt wel dat er meer gesprekken nodig zijn. Dus daar vind je ook jongeren die meer nodig hebben. Dus die meer bijvoorbeeld willen uitzoeken in hun identiteitsontwikkeling. Of bij wie bijvoorbeeld soms depressie kan spelen. Of andere problemen, autisme. Of dus zijn allerlei jongeren met verschillende diagnoses ook die voorbij komen. We hebben die motorrijdende hoofdpersoon met zijn enorme hart voor de zaak. We hebben de Bianca die transgender is en ook enorm veel hart voor de zaak heeft, maar een beetje vanuit een iets ander perspectief. Mm-hmm. En we hebben een paar kinderen die we volgen. Ik schetste net in mijn opening al die scène dat die cliënt te horen krijgt. Hè, dat zij, hij, die... brief voorgelezen krijgt. Een enorme blijdschap zie je op dat gezicht en een opluchting. En we hebben ook een meisje. Ja, een meisje, jongen, ik weet het niet. Iemand die licht verstandelijk beperkt is. En heel jong. Ja. En die wil ook eigenlijk traject ingaan. Die droomt er echt van om een vrouw te worden. Ja. Dat is best wel heel ingewikkeld. Mm-hmm. Zeker bij iemand met een licht verstandelijke beperking. Ja, dat kun je daar wat meer over vertellen, hoe dat gaat? Ja, dat is wel... ik zie wel in de... ook in de opleidingen, de vervolgopleidingen dan... nadat je psychologie hebt gestudeerd, dat er steeds meer voorbij komt. Dat allerlei dingen verschijnen over... dat ook deze mensen een wens tot transitie kunnen hebben. Dus... Toen dat mij ter oren kwam, dacht ik ook van... hoe moet dat dan? En ben je dan wel in staat om alles te beslissen? Overzien, ja. Maar ja goed, ik heb één iemand gezien op die poli die dat aangaat. Dus het is ook lastig om daar in zijn algemeenheid wat over te zeggen. Maar en daar ben ik ook extra allemaal voorzichtig in. Hoor. Net al, heb ik ook natuurlijk wat ik zei over de puberteitsremmers. Dat zijn ook dat wordt op dit moment allemaal onderzocht hoe dat werkt. Is het wat zijn de consequenties? Is het als je het wel doet of wat zijn mogelijke consequenties als je het niet doet? Dat wordt allemaal onderzocht. Dus het is zo'n nieuw vakgebied dat het al heel moeilijk is als ervaren psycholoog om er wat over te zeggen. Helemaal voor mij die niet eens met deze mensen persoonlijk werkt. Ik heb geen Maar je hebt wel een jaar daar rondgelopen. Ja, dus je hebt wel heel veel dingen en je hebt ook gezien, veel gesprekken gefilmd. Ja. Want hoe gaat het bij deze persoon, deze Sam heet hij? Ja. Nou ja, zij zet steeds stappen. En de vraag was eerst vanuit deze poli dan, bij Joes, van komt het kind in aanmerking voor puberteitsremmers? En dat wordt dan onderzocht samen met het ziekenhuis. Dus er wordt gekeken of... want die puberteitsremmers worden in het ziekenhuis gegeven. Maar daarvoor is dan wel psychologisch onderzoek nodig. En dat heeft deze Genderpoli gedaan. Dat hebben we allemaal gefilmd. En dat ging stap voor stap. Echt heel veel stapjes zijn er gezet. En ja, je kan ook niet alle stappen helaas in beeld brengen. Want dan hebben we gewoon veel te veel materiaal nog van. Een belangrijkste vraag was, is die wens consistent? Nou, het kind wordt al jaren gezien op die poli. En die wens is consistent. Er is ook van alles uitgezocht. Van is het een fixatie mogelijk? Maar als het dan zo lang duurt, dan ook niet. En juist omdat het kind verstandelijk beperkt is... licht verstandelijk beperkt, moet ik heel duidelijk zeggen... is het toen besproken heel vaak besproken in teamvergaderingen. Heel veel gemonitord met meerdere collega's. En er is toen ook vaktherapie ingezet. Dus dat is dus Ja, weet je wat dat is? Nee. Meer beeldende therapie. Mm-hmm. Want juist mensen met een lichtverstandelijke beperking kunnen niet altijd alle woorden vinden. Dus dan is het ook nog moeilijk om daarin te communiceren. Dan is het ook goed om te kijken van wat teken je. Dat is ook in de film. Of wat beeld je uit? Of wat kun je kleien? Of wat dan ook. Of wat met dramatherapie. Dus dat is ook allemaal ingezet. Ja, wat is de verbeelding van je identiteit eigenlijk? Ook. En hoe ervaar je het fysiek? Dus je op allerlei manieren, non-verbaal, verbaal, maar juist ook non-verbaal bij deze groep, is dat ingezet of is dat uitgezocht? Ja, en uiteindelijk wordt er ook een positief advies uitgegeven, toch? Ja, en zij is nu gestart met die puberteitsremmers en slikt ze nu. En daar is ze op dit moment heel blij mee. Ja. Het is wel grappig, want ik las ergens dat jij dat gezin wil beschermen vanwege mogelijke idioten die daar aan de deur zouden kunnen gaan kloppen. Wat is die woede die dat oproept? Heb jij daar een idee over? Ik vind het ook heel moeilijk. Ik denk het meest controversiële is toch dat het om kinderen gaat. En dat het dat je daar ook verantwoordelijk voor bent natuurlijk als volwassenen. Maar ook die werknemers die daar werken in die genderkliniek, die worden ook nu en dan bedreigd. Ja. Ja. Ja, dat is heel moeilijk om daar je vinger op te leggen. Wat dat precies is, het heeft te maken, denk ik, met het is lastig. Op een gegeven moment is het steeds erger geworden. Ook tijdens het film is het ook nog weer erger geworden. Had jij er ook last van? Nee, maar we merkten wel dat het is. We weten natuurlijk wel dat het langer gepolitiseerd is, het onderwerp. En toen we begonnen, dat is nu al 2 jaar geleden. Toen was dat al zo. En toen merkte je dat dat debat steeds conservatiever leek te worden in Nederland, in ieder geval. En dat komt ook wat overgewaaid uit Amerika, lijkt het. Ja. In die 2 jaar is het alleen maar conservatiever geworden. En is er steeds, is het steeds meer gepolariseerd. Dus het lijkt wel alsof mensen dit kapen. Ook ten behoeve van de politiek. En dan gaat het eigenlijk niet meer over de inhoud. En dat is ook heel zonde. Want bijna iedereen heeft er dan een mening over. Maar bijna niemand heeft er, tenminste ik spreek ze, ze zijn er vast wel. Maar niet genoeg mensen hebben denk ik een genuanceerde mening erover. Of een soort open blik. Iedereen moet er meteen wat van vinden. Terwijl ik denk, als je doorvraagt, dan weten mensen bar weinig. Ja, dan denk ik, er zijn er zoveel misverstanden over, maar je hebt wel een mening. En dat is zo zonde. Ja, en het wordt ook misschien aan voorbij gegaan dat het hier ook over psychisch lijden gaat gewoon. Ja, en dat is niet de hele groep. Dat wat op genderpoli komt, dat die jongeren, dat die echt het topje van de ijsberg zijn. En dat daaronder een hele grote groep jongeren met gender bezig is zonder in transitie te gaan. Gewoon door te experimenteren met kleding, met naam, met haar. Dat zie je ook aan de kinderen in de film, vond ik heel mooi. Ze hebben allemaal in hun uiterlijk zie je ook allerlei verwoede pogingen tot het vormen van een identiteit. In die zin vond ik het heel aandoenlijk. Er zaten ook andere grappige, tussen aanhalingstekens, dingen in. Zoals, dan gaan ze op een gegeven moment naar beneden, naar de portier. En die gaan ze terechtwijzen, want die is heel enthousiast en heel aardig. En die roept altijd, dag dames, als iemand binnenkomt. Terwijl je dat nou juist net niet moet doen. Nee. En de portier is opgevoed om met 2 woorden te spreken. Dus die vond het heel lastig om goedemiddag te zeggen. In plaats van goedemiddag dames of meneer, mevrouw. Ja. Maar dat heeft hij helemaal geleerd, maar dat vond hij wel echt lastig. Ja, want daar kwam commentaar op. Ja. Een ander grappig, tenminste, ik moest erom lachen. Ik kan er niks aan doen. Nee, maar het is ook de bedoeling dat mensen er ook een beetje om kunnen lachen soms. En dat is al zwaar genoeg allemaal. Ze hebben een regenboogvlag buiten hangen. Want ze willen dat iedereen zich welkom voelt. En dan zit daarnaast, wat ik ervan begreep, een polytransculturele psychiatrie. En die neemt dan weer aanstoot aan die vlag. En dan moet er gediscussieerd worden of de vlag weg moet of dat hij mag blijven. Ja, sorry, ik vond het heel grappig. Ik vond het op dat moment ook grappig. Want ik moest ook gewoon wat eigenlijk ja, het gekke is dus, ik ken heel veel polies. Geen genderpolies dan. Yeah. En daar gaat het veel meer over patiënten. En hier gaat het natuurlijk ook over patiënten. Maar omdat ze nog zo bezig moeten, juist deze poli met inclusiviteit, moet het daar ook nog over gaan. Dus ze zijn op allerlei niveaus bezig. Maar soms denk je ook van ja, dat moet ook niet te veel. Want er zijn natuurlijk genoeg patiënten. Dus dat komt op. Maar... Ja. Het is ook wel belangrijk dat het... ze worden er ook mee geconfronteerd. En de jongeren vragen ook van... Die komen dan aan en zeggen, waarom is die vlag weg? Ja. Ik vond het nou net zo fijn dat die vlag daar hing. Want ik voelde mij dan gezien en geaccepteerd. En dan was er iemand van de afdeling interculturele psychologie... die dan naar die afdeling ging. En die vader wilde niet dat... Gebouw in waar die vlag hing. Ja. Ja, ongelooflijk. En dan voor wie wil je dan inclusief zijn? Ja. Liefst voor allebei, maar dat ging dus niet. Heel klein vlaggetje. Ja, ongelooflijk. Ja, ik vond wel, de mensen worden natuurlijk geconfronteerd met dilemma's. Zowel de behandelaars als de kinderen zelf, als hun ouders. En een van de behandelaars, die zelf ook ervaringsdeskundige die is, die zegt, ja, maar stel dat je spijt zou krijgen. Dan nog, dan leidt dat alleen maar... naar meer zelfkennis en een vollediger beeld van je identiteit. Ik vond dat wel een mooie eye-opener eigenlijk. Ja, het is wel heel omstreden. Omdat het spijt is... Snap ik ook. Ja, het spijt is gewoon het grootste topic in de genderzorg. Maar wat we eigenlijk wilden met de film... is dat we het op een gegeven moment... naar een meer filosofisch niveau trekken. En... het is heel moeilijk om iets te zeggen over spijt. Spijt op tanden ligt natuurlijk ook ontzettend gevoelig. Helemaal als er al iets gebeurd is in de kindertijd. Maar wij dachten ook, en dat zeiden de behandelaars ook, van het is... kijk, overal mag je eigenlijk... Nergens heb je 100% zekerheid. En hier zou je dan 100% zekerheid moeten hebben in deze zorg. Dat is ook heel raar. Er wordt iets van je verwacht wat niemand waar kan maken. Want we zijn allemaal mensen... En een van die ervaringsdeskundigen, Hidde, die zegt dan ook wat jij doet op spijt. Ja. Van ja, het is. En natuurlijk zal die er alles aan doen om te voorkomen dat dat jongeren spijt krijgen. Dus het kan ook helemaal verkeerd worden uitgelegd als je het zo. Of als je het uit zijn verband zou trekken of los zou knippen, zouden mensen kunnen zeggen. Nou, hoe kan dat nou? Wat een gek. Je moet dat toch voorkomen. Maar ja, hij bedoelt dat hij alles aan zou doen, maar dat. Ja, je kan niet in een glazen bol kijken. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel geruststellende mededeling. Want inderdaad, je kan alles proberen van tevoren in te schatten... en in je glazen bol kijken. Maar ja, je weet het gewoon niet. En stel dat je in dat onwaarschijnlijke geval dat je wel spijt krijgt... dan brengt het jou toch waar je op dat moment bent... Ja. Ik vond het als levensles vond ik het gewoon wel een fijne opmerking. Maar het is ook wel een risico, omdat dit soort uitspraken mogen eigenlijk niet. Oké. Omdat het, je moet mogen niet. Maar dat is de indruk, hè, dat zolang het over, als het over spijt gaat, in combinatie met genderzorg, dan kan je eigenlijk bijna niet... Het allerheetste hanghuizen. Ja, maar ik vond het zelf wel ook... In je omdat ik het heel bijzonder vond. Omdat ik dacht, zo moet je er toch... naar proberen te kijken, want je legt een ongelooflijk grote druk op mensen. En die mensen doen al, die doen het zo zorgvuldig als ze kunnen... met een heel team en zelfs samen met een ziekenhuis. En ik moet er wel bij zeggen dat er allerlei onderzoeken zijn en worden gedaan. En dat een heel klein percentage, dat blijkt uit die onderzoeken... maar spijt heeft. Ja, maar spijt is in het leven sowieso niet helemaal te voorkomen. Het is nooit helemaal te voorkomen, nee. Ik praat met regisseur en psycholoog Ingrid Kamerling. En zij heeft film gemaakt over een genderpoli in Zaandam. En die film draait momenteel op het ITVA en is ook binnenkort op televisie te zien. Al jouw films gaan eigenlijk over mentaal welzijn, hè? En, in het grote geheel. Ja, maar bijna. Ik heb een paar uitstapjes gemaakt of over de zorg of over... over reformatorische jongeren heb ik een film gemaakt na de zomer. En dus over je oma en je neef. Ja. Maar veel films in de TBS-kliniek. Ja. Blue Monday. Blue Monday over mensen met een psychose. Wat Ja, komt dat door de eerste lange film die je hebt gemaakt over je zusje? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik heb mijn eerste film ging over een dove jongen die voor het eerst ging horen. Het ging dan die dove en die horende wereld. Heb ik geprobeerd vast te leggen door twee personages. Maar was ook een beetje in de zorg misschien. Maar toen heb ik... was toen mijn tweede film. Ik denk dat toen in over het hoofd van mijn zusje. De vogelvriend. Ja, dat kwam daar nog tussen. Het is over een autistische jongen die met roofvogels vliegt. En ook een vriendschap heeft met een uil. Tristan. Helaas is overleden. Het is een hele lief uil. En dat contact tussen dat kind en die uil vond ik zo bijzonder. En ook, dus ja, en toen... Ik ben ooit psychologie gaan studeren. Dus die interesse was er natuurlijk sowieso al. Dus ik weet niet of ik het niet had gedaan als ik niet in het hoofd van mijn zusje had gemaakt. In het hoofd van je zusje is een film over je zusje. Die vroegtijdig haar leven beëindigd heeft op 24-jarige leeftijd. Natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis om mee te maken. Mm-hmm. Jouw reactie was gaan filmen. Ja. Wat ben je gaan filmen? Nou, ik ben eerst ik heb lang niet alles gefilmd. Ik heb er jaren over gedaan. Dus ik ben dingen gaan vastleggen die dan verdwenen. Dus ik ben ook om een soort grip te krijgen op die situatie. Want je bent dan ook helemaal in shock. Want niemand zag het ook aankomen. Dus ik probeerde grip te krijgen op de spullen. Op de antwoord vinden, op de vraag, dat vooral. Wat is er nou gebeurd? En die camera hielp ook bij antwoord vinden daarop. Hoe? Voor mijn gevoel, ja, je hebt geen controle. Want alles is je hebt geen enkele controle meer. Maar zo voelt dat dan. En die camera geeft dan toch een soort controle. En ik had ook behoefte om iets te maken. Dat heb ik al heel snel. En toen dus blijkbaar ook, want ik heb er niet zo over nagedacht. Toen zei een docent van mij op de opleiding, die zei toen wel van je moet gewoon... Ik deed toen nog de Sint-Joos Academie. De kunstacademie in Breda. Hè? Ja. Ook gedaan. Nou, ik had al lang psychologie gedaan, dus dat was al klaar. En ik had een master journalistiek gedaan, dus ik was soort van klaar. Maar ik wilde toch nog heel graag deeltijd kunstacademie doen. En die docent zei, je moet blijven vastleggen. Gewoon niet te veel nadenken, maar probeer dat als soort van rauwe laag alvast te maken. En dan gewoon helemaal niet te oordelen. Ook niet te denken, wat ga ik ermee doen? En dan moet het in een film vallen, want dat kun je helemaal niet overzien. Maar film gewoon die rauwere laag zelf. En leg het weg en kijk jaren later wat je ermee gaat doen. Dus dat heb ik gedaan. Goed advies. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook helpt als je in die rauwe fase bent. Om dat de camera ook een kader geeft. Gewoon letterlijk letterlijk een kader geeft aan dat wat je meemaakt. En voor jou was het natuurlijk een hele grote vraag. Waarom heeft mijn zusje dit gedaan? Ja. Want jullie hadden niets aanzien komen. Nee. Nee, we hadden het niet aan. Ja, we wisten dat ze... We hebben ook allerlei gesprekken met haar over gehad. Dat ze heel slecht in haar vel zat. Dat ze somber was. Dat er ook wel werd gesproken van... Heeft ze niet een beginnende depressie, zijn huisarts. Dus misschien toch antidepressief aannemen. Dus daar gingen onze laatste gesprekken ook over. Van moet je dan geen antidepressief aannemen? Dat was het laatste gesprek wat ik met haar heb gevoerd. Dus waar was wel bekend dat het niet goed ging. En dat ze het echt van alles twijfelde en ook de grip verloor. Maar ja, als je nog op het punt bent om te praten over... is antidepressiva nu nodig of ga je het nog zonder redden? Of slaappillen dan even tijdelijk. En ja, als je daar nog allemaal over in gesprek bent... dan verwacht je niet dat een paar dagen later gebeurt. Het was een. Ik heb de film in de tijd op televisie gezien en gisteren opnieuw bekeken. En ik vind het een super aangrijpende film. Ook omdat jullie zoveel op elkaar lijken. Ja. En jij in de vraag waarom heeft zij dit gedaan, eigenlijk bijna in haar huid kruipt. Hè? Jullie worden bijna één. Ja, dat vond ik. Dat ontstond tijdens het filmen, want ik wilde gewoon. Ook beelden vastleggen die ik zag. Ik zag soms ook bijna magische beelden. Ook in die rauwere laag die ik dan filmde. Dus als ik op haar kamer was, of dan was het toch een hele bijzondere sfeer die daar dan hing. Dus dacht, dan kan ik proberen om die sfeer vast te leggen. Of als ik ergens bij het water was, dan keek ik erin. Dat weet ik nog, het was ook echt wel een magisch moment dat ik daarin keek. En dan dacht, wie is dat? Gewoon wat, en dat het bijna leek of zij dat was en dat ik dat zelf was. En dat was niet bedacht of zo, maar dat was omdat ik even wilde kijken. Dus ik riep toen ook de cameraman erbij van, nou kijk, wat kijk. En toen hebben we daar ook een shot van gemaakt. Dat is uiteindelijk ook het openingsshot geworden. Uiteindelijk ontstond er zo vanzelf een laag. Ja, dat in elkaar ging vervloeien. Van wie is nou wie? En ja, wat zij had uit te zoeken, heb ik daar ook een deel in uit te zoeken. Waarin lijken we op elkaar, waarin niet. Maar ook, ja, je kunt ook op antwoorden komen. Want ik kon het haar niet meer vragen. Dus ik dacht, ik kan ook proberen antwoorden te vinden door me zo in iemand in te leven of zo in iemands huid te kruipen, dat ik misschien zelf het antwoord vind. En? Vanuit haar. Ja, denk het wel, dat ik dat wel heb gevonden. Heeft die film je veel gebracht? Ja, heel veel. Ja, omdat we toch een document hebben kunnen maken. En ik vind het altijd mooi, dat was met deze film Genderpoly ook, dat ik het antwoord niet weet als ik film. Dus ik wil echt dingen uit te zoeken hebben. En dat ik daar natuurlijk helemaal. En dus uiteindelijk heeft het mij inzichten gebracht. En inzichten dat het dus helaas vaak niet eenvoudig is. Wat er een reden is. Mensen willen weten, ja, waar komt het dan door? Wat is de reden? En ja, toen kwam ik er ook achter dat het dus niet één ding is. Het zijn heel vaak, net als bij een misdaad, misschien een beetje een rare vergelijking, maar is het ook niet vaak één ding. Eén oorzaak. Het is een complex aantal factoren. Ja, die op elkaar inwerken. En dan is het heel moeilijk om te achterhalen wat is het grootste aandeel geweest. Maar je weet wel, vaak kan wel ontrafelen wat er allemaal speelde. En wat dan de trigger is geweest die de hele boel in gang heeft gezet. Dus die trigger die al die factoren aanzet. En dan werkt alles negatief op elkaar in. En dan kan het misgaan. Ben je nooit zelf bang geweest? Want je zusje zegt in die film ook van, ik wil andere genen. Die wijt blijkbaar aan de genen. Ja. Dat lijkt me voor jou ook wel heel beangstigend dan. Ja, dat vond ik ook. Dus ik vond het ook goed om uit te zoeken van, ja, waarin lijken we ook niet op elkaar? En dat heb ik ook mensen gevraagd. Waarin lijken we wel op elkaar, waarin niet? Waar moet ik zelf voor opletten? Maar als het net gebeurt en je denkt, nou, de persoon heeft dat gedaan die van alle personen op de hele wereld die ik ken het meest op mij lijkt, die doet zoiets. Dan, en terwijl ik het bij mezelf nooit me had afgevraagd of nooit mee bezig was geweest, dat was wel heel beangstigend. Ik wil even, voordat we verder praten, nummer geven van 0800-0133 of 113.nl. Als je gedachten hebt over zelfdoding en wil praten, dan is er altijd een luisterend oor daar. Die film over je zusje was ook een beetje een portret over een aantal, of een groep mensen eigenlijk, hè? Jij bent zelf ook super ambitieus. Je hebt master journalistiek, je hebt een master psychologie, je hebt een kunstacademie gedaan. Je maakt films, je werkt als psycholoog. Je zusje had daar ook veel last van. Die had ook twee masters en keuzestress. Ja. En eigenlijk is die film ook over die generatie en over die mensen die vinden dat ze heel veel moeten presteren. Hoe verhoud je je nu tot al die ambitie? Ja, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen alleen ambitie of dat echt een drive is. En het feit, ik heb denk ik iets te veel opleidingen gedaan. Te veel? Ja, in die zin was niet nodig geweest. Maar ik was toen ook nog zoekende. Dus die hele psychologieopleiding, ja, dat heeft me natuurlijk ook wel weer ergens gebracht. Dus nu zie ik ook wel de meerwaarde ervan. Maar ik heb heel lang gedacht, ja, dat had ik ook, als ik het precies had geweten toen, op 18 of 19, wat ik had gewild, had ik het ook niet hoeven doen. Maar goed, dat wist ik toen niet. Dus het is zo gelopen. En dan, het heeft best wel lang geduurd voordat ik op de kunstacademie uitkwam. Maar aan de andere kant denk ik nu ook. En ervaar je dat nu als je belangrijkste opleiding? Nee, niet meer. In het begin wel altijd. Want ik dacht van, ja, het is allemaal weg naar de kunstacademie. Maar ik denk, nee, want ik ben ook niet een typische kunstacademie-student. Want ik vind dat dan soms ook te vaag allemaal. En ik vind het ook fijn. Ik vind het fijn om me daarin op te gaan, om dat te ontwikkelen. Maar ik vind het ook fijn om een inhoudelijke achtergrond ook te hebben. Dus ik vind het beide fijn. En ik denk, probeer ik het meer te omarmen. Dat ik dus. Dat ik geen keuze hoef te maken. Maar dat ik het meer. In zijn veelheid kan het ook samenkomen. En gelukkig sinds een paar jaar komen al die dingen die ik leuk vind. En die veelzijdigheid. Nou, wat blijkbaar bij mij past. Dat komt ineens samen. En dat gaat elkaar dan versterken. En dat is wel een heel fijn gevoel. En het voelt dan voor mij nu meer als. Als drive dan alleen als een soort van, dus echt meer intern ook. Zoals het, ze hebben het wel eens over ikigai of zo. Ik weet niet wat? Of je dat. Wat is dat? Ja, dat dus dat je dichtbij zit bij wat je zelf graag wil, wat bij je past. Nog een keer? Ikigai? Ja, Japans is dat volgens mij. Ik hoorde daar een keer iemand over. Ik moet dat zo even naast. Dat je dichtbij zit bij wat je zelf denkt dat bij je zou passen. Ja. Dus je gevoel en je verstand kloppen met elkaar. Ja, en ik denk dat dat nu veel meer, dat ik veel meer vanuit een soort centrum handel en dingen doe. En dat ik jaren geleden ook nog wel allerlei dingen deed. Ook omdat ik me daar misschien minder van bewust was, maar die ik wel interessant vond, maar die eigenlijk niet echt heel erg bij mij paste. En daar voel ik nu altijd direct van, al sinds een hele tijd. Oh, maar daar begin ik niet eens aan. Nee, maar dat is dus blijkbaar ook een hele intuïtieve keuze. Ja. Maar heel veel van mijn keuzes zijn intuïtief. Ondanks al die opleidingen. Maar dat laat ik dan gewoon los. Maar die hele kunstacademie was ook, werkte ook iedereen vanuit intuïtie. Dus of vanuit een beeld of vanuit associatie. Je hebt ook een film gemaakt over mensen in de TBS die een theatervoorstelling maakten samen met hun behandelaars en mensen uit de buurt. En die daarmee buiten de muren van de TBS op gingen treden. Ik heb daar een groot deel van gezien, van die film. Ik vond hem geweldig, want daar kwam ook een hoop agressie uit. Je bedoelt Echo? Ja. Ja, want ik heb eerst Rusteloze Zielen gemaakt. Ook in de TBS-kliniek, ja, toch? Dezelfde kliniek, ja. Maar die theatervoorstelling, daar krijg je confrontaties tussen de behandelaars en de patiënten, waarin de behandelaars de agressieve zijn en zeggen van, ik sta verdorie de hele dag voor je klaar. En het is wel theater, maar toch. Ja. Ik vond het best wel heftig. Ja, dat is het ook. En het mooie was daarom te zien dat er in het theater, ook eerst bij patiënten dan, dat mensen door theater te spelen soms dichter bij zichzelf kwamen. Ja, want je denkt dan, je speelt theater, dus je kan even loslaten wie je bent. En dat gebeurt ook. Beide kan gebeuren. Gewoon afleiding. Maar het gebeurt ook wel eens dat iemand ineens begint te huilen tijdens het theater. En dat hij bij iets komt wat lang is weggestopt. En dat komt dan ineens omhoog. Dus dat kan je ook echt confronteren. Maar dat kan ook bij behandelaars gebeuren. Ja, en ook best wel woede over de dienstbaarheid die ze altijd aan de dag moeten leggen. Ja. En het geven wat ze altijd doen. De voorstelling gaat ook over Narcissus en Echo. En dat is toch al iets over geven en nemen. Ja, ja, het is mooi dat je soms door vanuit emotie, door daarin te duiken, door dat te spelen, kan je het soms ook natuurlijk ineens gaan voelen. En dan, wat je jezelf, zeker als behandelaar, moet je natuurlijk emoties ook afremmen. Om dus ook mentaal, jezelf onder controle te houden. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. En incasseren wat en incasseren, er gebeurt. Maar je kan niet altijd alles uiten wat je op dat moment voelt. Dat kan niet. Maar als je theater speelt, dan mag je even. Ja. In een soort vrijplaats mag je dan dat uiten. Maar dan zie je soms dingen ontstaan. Dat zagen we ook in de montage. Dat je denkt, nou, dit is theater. Maar eigenlijk zegt het heel veel over hoe jij je misschien voelt. Dus je gaat dat invullen. Je weet het nooit zeker. Maar, je weet het niet zeker, maar ik dacht het ook. Ja, en daar speelt de film ook mee. Hè? Ja, er komt ineens iets boven van iemand wat bijna een soort schaduwkant, of een kant die je niet wil laten zien. Omdat het je onderbewuste. Ja, het onderbewuste komt soms naar boven. En dat vind ik sowieso altijd heel fascinerend. Waar ook in. Dat is ook die film over psychoses die je hebt gemaakt. Ja. Why? Ja, ook weer. Omdat ik vind de mentale gezondheid en wat er in het hoofd gebeurt, dat vind ik heel interessant. Op allerlei vlakken vanuit de psychologie, maar ook juist om het te verfilmen. Ik vind ook de magie daarvan interessant. Maar niet alle thema's in de GGZ vind ik per definitie mooi voor een film. Lang niet alle. Dus ik doe alleen iets met de thema's die mij het gewoon toevallig op mijn pad komen. En door, waardoor ik word getriggerd. En die ja toch iets van magie oproepen. En bij psychoses ja, kan je natuurlijk ook helemaal niet romantiseren. Maar ik sprak wel jongeren die, die daar toch anders over waren gaan denken. En ja, er ontstond ook magie. In negatieve zin, maar het kan ook in positieve zin. Mm-hmm. En dat, ja, dat onderbewuste, wat naar boven kan komen, dat vind ik mateloos interessant. Tje. Het grappige is dat de film over de genderpoli, die gaat natuurlijk heel erg over de maakbaarheid. Hè? De maakbaarheid van het lichaam of van het gevoel over het lichaam of ja, over de genderidentiteit. Maar al die andere films gaan juist over een soort, nou niet noodlotsgedachte, maar wel een soort, het kan ons allemaal gebeuren. Dat voel ik wel heel erg in de films die ik nu gezien heb. Ja. Dat je dat een beetje vertelt ook. Ja, ik vind het heel interessant om dat heeft ook te maken met die onderbewuste laag. Dus ik zoek naar een soort laag onder, ik moeilijk om uit te leggen, maar onder het bestaan. Waarin je geen enkele controle meer hebt. Want kijk, zoals wij hier nu zitten in deze studio, denk je dat je alles onder controle hebt. Tenminste, dat is dat gevoel waarmee je ook moet leven natuurlijk. Anders is het niet te doen. Maar ja, soms gebeurt er iets. En dan merk je dat alles wat wij zo zorgvuldig hebben opgebouwd, dat eigenlijk bijna een soort luchtkastelen zijn. Dus dat het niet echt is. Dat het allemaal schijncontrole is. En dan moet je ook niet te lang bij stilstaan. Want het is ook niet goed voor je mentale gezondheid om daar te lang bij stil te staan. Maar ik moet er wel eens een beetje om lachen. Of ik ben er ook verbaasd om als ik soms van een zijlijn zo lang naar mensen kijk. Hoe mensen leven. Dat ik denk, het lijkt alsof je denkt dat je alles in de hand hebt. Ik zelf soms net ook zo hoor. Maar ja, ik wou net zeggen, hoe doe jij dat in je eigen leven? Je bent je moeder, je hebt kinderen. Ja, ik probeer ook de hele dag alles onder controle te hebben. Maar ook wat kan, ja, niet in mijn werk trouwens. Want als manager wel, dan moet je wel de dingen onder controle hebben. Maar als filmmaker juist niet. Dus ik probeer juist, in zekere zin, kijk, als ik een filmplan moet inleveren, probeer ik te controleren dat ik het op het juiste moment af heb. Maar het mooiste aan filmmaken is natuurlijk als je geen controle hebt. Want dan sta je open voor de magie en dan ben je echt aan het creëren. En dan kijk je in een water en je ziet iets wat je niet, waar je van schrikt. En dan kan je er een beeld van maken. Dus je moet moet je dingen overkomen. Maar dat kan alleen maar als je controle loslaat. Dus die magie is voor jou ook gelinkt aan het onbewuste of onderbewuste? Ja. En want daar kan je ook creativiteit loslaten, denk ik. Of ja, je moet niet te veel in je hoofd gaan zitten, want dat remt ook. Maar nou, ik denk, kijk, die maakbaarheid, dat zit ook wel in de film In het hoofd van mijn zusje. Natuurlijk de maakbaarheid van de samenleving. In hoeverre proberen we dat, hebben we het gevoel dat we, nou ja, dat je je toekomst kan creëren. Ja, je zusje had heel erg het gevoel, begrijp ik uit de film, dat zij aan al die verwachtingen moest voldoen. Ja, dat het maakbaar was. Ja. Terwijl het natuurlijk ook kan zijn, ja, het is natuurlijk niet zo. Het is niet maakbaar. Het heeft ook weer met pech en met geluk te maken. Ontzettend. Ja. Maar dat denk je natuurlijk wel, zeker als je jonger bent, en helemaal niet in deze tijd, denk je dat vaak niet. Dan denk je, nou, ik heb alle kansen voor de mensen die veel kansen hebben. En dan moet het ook een succes worden. Dan moet het ook succes worden. Maar het is van zoveel dingen afhankelijk. Net als zoals een vriendin die van mij, een goede vriendin, die zoekt naar een tijd naar werk. En die zegt ook van ja, als het lukt, het zoeken naar werk, dan heb je het goed gedaan. En als het je niet lukt, dan ligt het ook aan jou. Dus het is hoe zit het met die factor pech en geluk? Ja, nou sowieso. Ja, maar je staat er niet altijd bij. Nou, je kan het niet aan om daarbij stil te staan. Want dat maakt je zo machteloos. En machteloos is volgens mij een van de moeilijkste ervaringen om mee om te gaan, machteloosheid. Ja, maar ik denk het wel heel vaak als ik door bepaalde wijken rij. Ja, die er gewoon allemaal schitterend uitzien. Met inderdaad een hele mooie huis allemaal. En ja, goeie gazonnetjes, geknipt gras. Dat en mensen heel erg daarmee bezig zijn. En dan kijk ik er wel eens met verbazing naar. Alsof je inderdaad met je gazon en met de juiste kleur van de verf, dat die van waar het huis in zit, dat je daarmee bijna het leven zo kan controleren dat je. Als je maar lang genoeg met dat soort dingen bezig bent, dan hoef je ook niet af te vragen dat je het eigenlijk niet hoef je ook niet te beseffen dat je het niet onder controle hebt. Denk je niet dat het een bezwering is van ons allemaal? Ja, dat woord zocht ik. Die probeert het te bezweren. Ja. Als ik alles voor mekaar heb, dan bezweer ik het noodlot of de pech, hè, die er kan overkomen. Nou, en dat ik bedoel, ik ben zelf niet beter dan dat. Want ik weet nog dat ik ook. Ja, voor school heel vroeger altijd tot het einde toe leerde. Want dan kon ik in ieder geval alles. Dan lag het daar niet aan. En op een gegeven moment moest ik echt weg. En moest ik echt dan dat examen maken. Maar dan wilde je het liefst niet op de fiets nog met je boek in je hand. Ja, dan hoefde ik ook niet bij stil te staan dat ik het misschien. Dat je het niet in de hand hebt. Ja, en jij werkt natuurlijk keihard. Dat is ook een soort bezwering van allerlei dingen. Ja, dan hoef ik er ook niet bij stil te staan. Want je bent nu alweer met nieuwe filmprojecten bezig. En je werkt nog steeds als zorgmanager. Je gaat een film maken over, dit keer niet de geestelijke gezondheidszorg, maar een caféhouder. Ja. Nou, niet alleen maar café. We zijn echt nog helemaal in de research. Maar over een heel bijzonder magisch dorp wil ik een film maken. Wat echt bestaat? Wat echt bestaat. Maar als je er bent, geloof je bijna niet dat het echt bestaat. Hoezo? Omdat er echt magie is, zoals de mensen met elkaar omgaan, maar ook hoe het ligt. Het stationnetje en heel klein, een mooie dorpskern en aan de Vecht. En het is echt schitterend. En, gewoon hier in Nederland? In Nederland, maar ik ga niet zeggen welk dorp het is. Pas na je film. Ja. Er zit ook een plattelandskroeg precies in de dorpskern. En die is van hele grote waarde voor het hele dorp. Mensen komen daar al van jongs af aan. Dus het was zelfs zo dat het heel vroeger zo was dat als de koe 100.000 liter melk had gegeven, dat het hele dorp daar kwam. En dat heeft mijn man. Om te vieren. Ja, mijn man komt er vandaan en die heeft dat nog meegemaakt, dat hij ook naar die feesten ging. Om te vieren dat een van de koeien 100.000 liter melk had gegeven. Maar die feesten zijn er niet meer, maar wel de begrafenissen, de bruiloften, partijen, maar ook de vrijgezelle mannen vooral, die dan elkaar daar ontmoeten. En ook, het is echt een hele goede remedie tegen eenzaamheid. Ik wou net zeggen, ze eigenlijk ook een soort poli. Ja, eigenlijk wel. Maar ik hou heel erg van een centrum. En dat is een centrum, epicentrum van dat dorp. En van daaruit ontstaan allerlei verhalen en connecties. En merk je, als je daar maar lang genoeg bent, dat iedereen met iedereen verbonden is. Want er zijn ook Zijn ze ook allemaal familie van elkaar? Ja, niet allemaal. Maar er zijn wel een paar grote families tot waar het terug gaat, begrijp ik een beetje. Maar ik ben nog bezig met de research. Maar ik kom er dus al heel lang in dat dorp. Ik heb nu wel zin om die film te zien. Ja, een magisch dorp. Het is heel mooi hoe allerlei verbindingen of allerlei onzichtbare lijntjes tussen al die mensen liggen. En die elkaar dan enerzijds heel erg helpen en soms misschien ook wel wat in de weg zitten. Maar... En daar ga jij met veel intuïtie ga je daar tussen bewegen. Maar ik wil vooral de magie vangen. Van dat contact tussen mensen en van de sfeer in dat dorp. En dat voel ik dat er is en dat zie ik. Maar dan moet ik nog op beeld zien te vangen. Is er in de Gender Poly film ook magie? Ja, maar het zit er meer. Wat ik magisch vond was. Het kijken naar de gezichten. Dus daarom hebben we ook zo lang gezichten ook stilgehouden. Op een gegeven moment ging je echt kijken naar wat zit er nou in iemands gezicht. En inderdaad, je probeert echt de ogen te lezen. Ja, en probeer. Maakt niet meer uit of het nou man, vrouw, gender doet er op een gegeven moment niet meer toe. Je kijkt dan naar het gezicht. En je kunt bijna niet meer zien of het iemand eerst een jongen of een meisje was. Omdat je iemand niet alleen maar volgt. Dus. Ja. gender gaat wegvallen en je gaat op een andere manier kijken. En dat vind ik wel echt interessant ook. De film is te zien, de film de Genderpoli, Day and Dem, op het ITVA. Hij is geselecteerd en voor de selectie Frontlight en genomineerd voor de Best Dutch Film Award. Je kan hem nog zien op 11, 14 en 16 november in Amsterdam op het ITVA. En donderdag 16 november op NPO 2 op de televisie. Dankjewel Ingrid Kameling voor je komst en heel veel succes. Dankjewel. Met de magie. Probeer het te vangen. Ja. Dit was Nooit Meer Slapen. Het programma kun je ook altijd beluisteren als podcast. Maandag is Femke er weer met een ITVA-film. Dan komt Barbara Visser langs. Ik zeg goeienacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.